Ці ти, поважаний слухач, задоволений тим, що маєш, увогалі своїм льосом? Коли розмовляю з іншими і чую їхні міркування про своє життя, часами приходжу до вислови, що для многих життя не радосне, часами смутне, навіть тяжке. Чогось ці завсёди бракує. Своїм льосом многі незадоволені. Як повинні ми, послідовники Ісуса Христа, глядіть на це питання? Чи можемо ми скардитися Господу Богу про те, що проходимо тяжкі моменти і знаходимо мало причин для радості і задоволення у своїм житті? Коли глядіть на некоторі місця в Святому Писанні, у яких автори скардяться на свій льос, приходиш до заключення, що в Біблії все ж таки дається вернику можливість виказувати свою незадоволеність життєвими здареннями, які його роздражняють або викликають смуток і нуду. І ясно, що такі люди, як псалмоспіваки і некоторі старозаповідні пророки, скарділися Богу про свій льос і про необхідність мати справу з грешними людьми, які Бога не слухалися. Часами пророки самі моцно пакутували з тієї причини, що виконували Божу волю, виступаючи супроти чоловічих грехів і непослухмяності Господнім загадам. Буває так, що вірники пакутують фізичними слабостями і навіть помирають рано у житті, що ми вголі лічимо ненормальним. Можна сказати, що у житті вірника Бог допускає тяжкі моменти, з якого часами виростає відчування незадоволеності. А Біблія дає вернікам право скардитися Богу про ті відмовні моменти. Хоч це правда, але з другого боку ми так само завважаємо ті місця у Святому Писанні, де говориться, що при життєвих перешкодах вірники Божі повинні не сумувати, а радуватися. Їм треба тішитися з того, що Бог їх доглядає. І Він бачить усе і ведає про всі наші болі. І ми повинні знаходити свою радість у тим, що Бога ми знаємо, де відчуваємо Його нову близькість і допомогу. Припоминаю слова старозаповідного пророка Абакума. «Хоть би не розцвіла смоковниця, і не було плоду на виноградних лозах, і маслина здраділа, і нива не дала єжі, хоть би не стало овечок у кошари і рогатого бидла у стойлах, але і тоді я буду радуватися у Господі і вишаліться у Богу збавлення моєго. Господь Бог, сила моя, і Он зробить ноги мої, як у оленя, і на вишині моє узведе мене». Чи можемо ми, які вірять у Ісуса Христа, навчитися у такій ступені задовольності? Чи повинні ми? Єсть одно цікаве місце у записах апостола Павла, де він твердить, що навчився бути задоволеним тими речами, які я мав, і обставинами, у яких знаходився. Місце гетеї ми знаходимо у посланні до філіп'янів, у 4 розділі слово гетеє. «Я навчився здовольватися тим, що у мене єсть. Умію жити і у гароті, умію жити і у достатку. Навчився усього і во всім насичатися і голодати, бути у розкоші і у нестачі. Усе можу у Ісусі Христі, який мацує мене». Що привело апостола до такого стану? Ніга казати, що його життя було плавним і безтурботним. Наприклад, у опошніх розділах дії апостолів описується, як його полонника переправляли від одного урадового керівника до другого. Усе це робилося з тою метою, каб його довести до Кесаровського суду у Римі. На жаль, цей процес тривав некілька років. Каб так здаралося з нами, ми б казали, що марнується для нас час, і питалися б, чому Бог усе це дозволяє. Але апостол Павло, видать, сприймав усе це як Богом назначений ход подій і тішився з того, що Господня воля для його виконувалася. І не тільки такі відмовні реалії він переживав. Шмат чого іншого, але во всім гетим славіў Бога за Господню вернасць яму. Ці можам мы навучыцца так успрымаць усё, што здараецца з намі? Справа залежыць ад таго, як далёка мы развіліся ў духоўнай сталасці перад Господам Богам. Апостол навучыўся задавольнасці, застаючыся ў блізкай лучнасці з Богам. Заўважмо, што ён навучыўся здавольвацца тым, што меў і пераносіў. Вучыцца — гэта значыць, што ён праходзіў працяглы перыяд трэніроўкі. Павел навучыўся, бо шмат перажываў, і з перажытага дазнаўся, як цешыцца з таго, што меў і пераносіў. Адзін такі момант ён прыгадвае ў другім пасланні да карынфянаў. Паведамляе, што ў ягонае жыццё з'явілася нейкая джала ў плоці, як ён кажа. Ясна, што тое джала шкодзіла яму немала, не давала яму спакою. Тройчы ён прасіў у Господа Бога вызвалення ад яго, але Господ адказваў па-свойму. Чытаем. Тройчы маліў я Господа за тое, каб адвёў яго ад мяне, але Господ сказаў мне: «Досыць табе мілаты маёй, бо сіла мая здзяйсняецца ў немачы». І таму я найбольш ахвоча буду хваліцца сваімі немачамі, каб жыла ва мне сіла Хрыстовая. Ці знаходзіў апостол у гэтым нейкую вышэйшую мэту па-за сваімі ўласнымі чалавечымі жаданнямі? Напэўна, так. Ён кажа: «Каб я не заганарыўся незвычайнасцю адкрыццяў, дадзена мне джала ў плоці, пасланец сатаны, тлуміць мяне, каб я не ганарыўся». Па ўсім гэтым апостол Павел адчуваў Хрыстовую блізкасць і сілу, якая дзейнічала ў ім і давала яму неабходнае цярпенне. З гэтай прычыны ён мог дадаць: «Таму і любасна мне ў немачах, у крыўдах, у нястачах, у ганеннях, ва ўцісках за Хрыста, бо калі я нямоглы, тады моцны». Цікавая думка, ці ж не так? Калі я нямоглы, тады моцны. Значыцца, апостол знаходзіў сапраўдную сілу не ў самім сабе, а ў Хрысце. Збавіцель напаўняў ягоную душу тою боскою моцыю, каб яму вытрымліваць усялякія бедствы і цяжкасці, і ў перажываннях ён знаходзіў радасць і суцяшэнне. Пішучы да вернікаў у Карынфе, ён паведамляе ім пра свае страшэнныя перажыванні ў Асіі, калі быў прыгнечаны так глыбока, што пагражала яму страта ўсякай надзеі на ўратаванне, але ў той момант ён тым больш спадзяваўся на Бога з малітваю вывесці яго з небяспечных абставін, што Бог і зрабіў. З гэтага мы заключаем, што часамі Бог дазваляе ў нашых жыццях цяжкія перажыванні, каб мы тым болей клалі надзею на яго і знаходзілі ў ім поўнае ўратаванне і суцяшэнне. Паважаны слухач, не ведаю, як ты рэагуеш на цяжкасці ў сваім жыцці, але Бог ведае і бачыць усё. Звяртайся да яго, калі пакутуеш, ці пераносіш цяжкасці і не разумееш, чаму ён усё тое дазваляе ў тваім жыцці. З уласнага вопыту магу пацвердзіць, што калі звяртаюся да Господа з просьбай ягонай дапамогі пераадолець цяжкасці, ён ідзе мне насустрач, дапамагае і суцяшае. Часамі, гледзячы на ўсё, што здараецца ў нашым жыцці або жыццях нашых сваякоў і сяброў, мы ўпадаем у нейкую дэпрэсію. У такія моманты трэба звяртацца да Господа Бога і адкрываць яму свой смутак. Папрасі, каб ён дапамог табе вызваліцца ад яго. Памятаем, у кім прарок Абакум знаходзіў радасць і суцяшэнне. Радасць і суцяшэнне ён знаходзіў у блізкай лучнасці з Господам Богам. Мы знаёмся з Богам, чытаючы ягонае слова, Біблію. Чытай яе, асабліва новазапаветную частку, але таксама звяртай асаблівую ўвагу на псалтыр, дзе псалмаспевакі моляцца Богу і адкрыта выказваюць яму свае думкі, адмоўныя і станоўчыя. Калі хто слухачоў незадаволены сваім лёсам або расчараваны ў тым, што Бог дазваляе ў ягоным жыцці, раю таму быць сумленным і поўнасцю адкрытым перад Богам, Кажи йому тое, што на душы. Господ сваім часам дасць табе палёгку. Христос сёння звяртаецца да цябе са словамі: «Прыйдзіце да мяне ўсе струджаныя і прыгнечаныя, і я супакою вас. Вазьмеце ярмо маё на сябе і навучайцеся ад мяне, бо я лагодны і пакорлівы сэрцам, і знойдзеце спакой душам вашым, бо ярмо маё добрае і цяжар мой лёгкі». Мы можам таксама браць прыклад ад апостла Паўла, які пакутаваў, але ў гэтым знаходзіў радасць, бо быў упэўнены, што Гасподня воля выконвалася, нават калі трэба было яму пераносіць цяжкасці. Ён быў перакананы, што ўсё, што здараецца ў жыцці верніка, дапускаецца Богам для яго на дабра. У адным месцы мы чытаем апосталавыя словы, што тым, хто любіць Бога, хто пакліканы па ягонай пастанове, усё спрыяе на добрае. З гэтага мы цешымся, што яно так і ёсць. І дадзена нам абяцанне, што Бог у канчатковым выніку прывядзе сваіх вернікаў у стан вялікай радасці і суцяшэння. Але гэта адбудзецца ў наступным жыцці пасля нашага адыходу з зямлі. Праз веру Збавіцеля Ісуса Хрыста мы дзеці Божыя, піша апостол, і калі дзеці, дык таксама ягоныя спадкаемцы, калі толькі з ім мы цяпер пакутуем. Прыйдзе той дзень, калі Бог праславіць нас і ўвядзе ў свой спакой. А між цяперашнім і тым часам будзем атрымацца суцяшальных слова апостла Паўла. Цяперашнія часовыя пакуты нічога не вартыя ў параўнанні з тою славою, якая адкрыецца ў нас. Паважаны слухач, ці ты задаволены рэаліямі свайго жыцця? Калі не, то звярніся да Господа Бога. Адкрывай свае расчараванні і думкі яму і папрасі ў яго дапамогі. Я ўпэўнены, што ён прыйдзе да цябе і дапаможа, калі ты звернешся да яго сумленна і з гатоўнасцю жыць паводле ягонага слова і волі.